दूर कहीं अमेज़न के काले और घने जंगलों में देर रात जब नुकीले दांत वाला डरावना जीव न्यूक्लिया अपने दैत्याकार भयंकर और बेस हेवी बीट्स बजाता है तो मानो पूरे जंगल में हाहाकार मच जाता है। जब जंगल के सारे जानवर डर कर चुप हो जाते हैं तब उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, Countback!